Bismillahirrahmanirrahim. İlah kelimesi. Elehe, elihe fiilinden gelir. Kulluk etmek, tutkun ve düşkün olmak, yönelmek, ısınmak, alışmak gibi anlamları vardır. Her şeyi yaratan, insanları bir gün toplayacak olan, öldüren ve dirilten, kendisine dayanılan ve güvenilen, yalvarılan, sığınılan, ilmi her şeyi kaplayan, kendisi için zaman ve mekan gibi hiçbir sınır olmayan, varlıkların eksikliklerinden bütünüyle uzak bulunan demektir. İbadeti anlatırken elehe ile abede, dane eş manalı kelimelerdir. Yani müteratif kelimelerdir. İbadeti, ubudiyeti anlatırken hasreten üzerinde durmamız önemli ama ibadetin takdim edildiği mabut Kur'an dilinde devamlı ilah şeklinde geçer. Onun için bu mevzuda ilahın üzerinde durmamız gerekir. Yani kulluk eylemi anlatılırken ibadet kelimesinin üzerinde duruyoruz. Ama ibadetin edildiği mabuttan söz ederken ilah üzerinde dururuz. Kur'an bu uslubu benimsemiştir. Abede, elehe, dane eş manalı yani müteratif manalı kelimeler olmasına rağmen kulluğu eylem olarak anlatırken abedenin üzerinde durulur. Ama kulluğun takdim edildiği mabut anlatılırken ilah kelimesinin üzerinde durmamız gerekir. Çünkü Kur'an eylemi ibadet olarak zikreder. Eylemin takdim edildiği mabut olarak ilahı alır. Öyle diyor. Çünkü Allah'tan gayrı ilah ediniyorlar. Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar diyor. Bakın şimdi eylemde ibadeti ele alıyor. Eylemin takdim edildiğine de ilah şeklinde ele alıyor. Yani ibadet edilendir ilah. Yani el mabut ibadet edilen, kulluk edilen manasındadır. Mabedun, ilahun kelimesi ismi mef'uldur. Elehe fiilinden müştahaktır, türemiştir. Aslı elehedir, manası ise abede yani ibadet etti, kulluk etti demektir. İbn-i Teymiye, ilah kelimesini itaat edilen mabut, itaat edilecek, itaat edilen demektir. Çünkü el ilahu, el ma'lufu, ilahın aslında isminde mef'ul şeklinde. El ilah, kamil bir muhabbet ve tazimdir. İclal ve ikramla, korku ve ümitle, benzeri ihtinamlarla, hüküm ve arzularına tabi olup, kalbin yöneldiği ve sevdiği şeydir diyor. Burada ibadeti düşünmelisiniz. İbadet mefhumundaki her şeyin takdim edildiğidir ilah. Umum manasında. Ama burada özlü topluyor. İnsanların en çok şirke düştüğü yeri ele alıyor. Veyahut da büyük şirk dediğimiz, eğer ibadeti fıtratta anladığımız gibi anlayıp onların hepsinin Allah'tan gayrından takdim edilmesinin İslam'dan çıkaran büyük şirk olduğunu telakki edersen mana bozulur. Tekfirciliğe gider. Aynen bir insan zina etse ne yapmıştır? Büyük günah işlemiştir. O ihtiyacını haramdan gidermiştir. Şeytanı Rab olarak seçmiştir. Ama İslam'dan çıkmamıştır. Çünkü o İslam'dan çıkaran bir fiil değildir. Fakat haramlılığını inkar etse İslam'dan çıkar. Daha özlü bir tarif ile ilah kendisine ibadet edilerek itaat edilen her şeydir. İbn-i Kayyım ilahı bakın nasıl tarif ediyor. Kalbin muhabbet ve iclal, inabe ve ikram, tazimle, tevekkül ve hudu, korku, ümitle, tevekkülle yöneldiği her şeydir diyor. İnabe, ilahlardan tövbe ederek Allah'a yönelmek. Tevekkül, zelil kabul etmek kendisini. Allah'a döndürmek, birisinin önünde kendini zelil hissettiğini ona kulluk etmişsindir. İclal, celaldan gelmedir, yani büyüklenme manasında. Hudu, tevazu ile alçak gönüllülüktür, teslimiyettir. Öğüt ve tevekkülle yönelttiği şeydir diyor. Buraya kadar ilah kelimesinin lugat manasıdır. Şimdi bu tip kelimelerin manalarını kullukta dediğimiz gibi ilah kelimesini Kur'an'da nerede, nasıl kullanıldığını bilmektir. Çünkü ilahı bizimkilere mesela la ilahe illallah dendiği zaman Türkçe anlamıyla Allah'tan başka ilah yoktur deniliyor. Ama halk ne anlıyor? İlah burada sadece Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde telakki ediliyor. Veyahut ilahın yani put dediğimiz şeyden başka bir mana taşıdığını veyahut ilah sadece ruku secde edilen bizim yaratıcımızdır, bizi rızıklandıran şeye denildiği düşünülüyor. Kullukta da anlattığımız gibi eğer kulluğun manasını bilmezseniz, fıtratta kulluğun manasını bilmezseniz tevhidde kulluğu anlamanız mümkün değil. Bu sefer kulluğu sadece tevhidde anlarsınız. Yine hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü tevhiddeki kulluğu anlamak için rububiyeti, fıtrattaki kulluk mefhumunu bilmeniz gerekiyor. İlah kelimesinin kitap ve sünnette kullanıldığı yerler şöyledir. İlah kelimesinin beşeriyetin seyri olarak ilk zikredilen yer Nuh Aleyhisselam'ın kavmindedir. Bunun içindir ki ilk olarak onu misal veririz. Ve dediler ki sakın ilahınızı terk etmeyin. Ved, Suva, Yeguz, Yevuk ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Nuh 23. Görüldüğü gibi ilah kelimesinin ilk zikredildiği yer Nuh Aleyhisselam'ın kavmi oluyor. Burada Nuh Aleyhisselam'ın tebliğine binaen o kavmin büyükleri derler ki insanlara sakın ilahlarınızı terk etmeyin, bırakmayın. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bu sözüne binaen o kavmin büyükleri derler ki insanlara sakın ilahlarınızı terk etmeyin, bırakmayın. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bu sözüne binaen sakın ha büyüklerinizi, ilahlarınızı yani Ved, Suva, Yeguz, Yevuk ve Nesir bunları bırakmayın diyor. Ama bunlar kimlerdi? İbn Abbas'tan gelen rivayette Nuh kavmindeki o esenler sonradan Arap kavminde oldu. Ved putuna gelince o Devmetül Cendel'de Kelp kabilesindeydi. Suva putu Huzeyl kabilesinde, Yavuz Murat kabilesindeydi. Yevuk Yemenli bir kabile olan Hemdanlıydı. Nesir de Himyer'in Zülkela hanedanındaydı diyor. Yani bu salih kullara ilah denilmiştir. Yani evliyalarmış buradaki mana. Sakın şu evliyalarınızı bırakmayın. Çünkü salihler de diyor. Bu salih kimseler, evliyalar öldükten sonra şeytan bu salihlerin kavmine toplamış. Onların toplanmış oldukları yerlere bunların suretlerini koymalarını baktıkça ibadette daha çok şevkiniz, gayretiniz gelecek diyor. Aynen tasavvufta olduğu gibi velileri anmakla, onların resmine bakmakla ibadete daha çok gayret ve şevk duyarsınız derler. Bunu yapanlar başka hiçbir şey yapmıyorlardı. Sadece resimlerine bakıyorlardı, bu kadar. Ama sonradan gelen nesillere şeytan dedi ki işte sizden evvelkiler ilah edindikten sonra bunlara ibadet edilir oldu. Burada ilah nasıl anlatılıyor? Ruku ve secde edilen mi? Hayır. Cüz-i irade illa değil. Vesilenin açık bir şekilde yapıldığı yeri biz Mekkeliler olarak biliyoruz. Ehlince bilindiği gibi yeryüzünde şirkin ilk vuku bulduğu topluluk Nuh Aleyhisselam'ın kavmidir. Şirklerine sebep ise Ved, Suva, Yeguz, Yavuk ve Nesir'i ilah edinmeleridir. İbn Abbas'tan gelen yukarıdaki eserde ilah edindikleri bu şeyin Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bazı salihler olduğunu bildirmektedir. Bu ayet ve eserden almamız gereken fayda, salih insanların ilah edinildiği kısımdır. Yani insana ilah deniliyormuş. Hem de salih bir insana. İkinci misalsa Firavun da şöyle demişti. Ey ileri gelenler, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Kasas 38, Naziat 23, 24, 25'e bakarsanız görürsünüz. Yani sizin ilahınız benim diyor. Bu ayette de bir insana ilah denildiğini görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de bir insana ilah denildiğini gördük. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde insanlara ilah diyorlar. Burada bir insana da ilah deniliyor. Ama Nuh'un kavminde salih kimseye deniyordu. Burada ise bir mülhide ilah deniliyor. Demek ki ilah olmada ilah ona da deniyormuş. Yani sistemin başındakiler devamlı mülhit tipinde ilah olanlardır. Ama evliyalara da denirmiş. Kur'an'ın seyrine bakacak olursak ilah kelimesi peygamberimizin kavminde evliyalara denilmiş. Yani ilim ehli için sistemin başındakilere değil. İbn Abbas'tan Ellat hacılara su ile sevük bulamacı koyan bir adamdı diyor. Bukhari'nin birinci cildinde bulabilirsiniz. Demek ki insanlardan salih olana, kafir olana ilah denilebiliyormuş. Üçüncü misal, İsrailoğullarını denizden geçirdiğinde Musa Aleyhisselam'ın kavmi ne yapıyor? Ey Musa, bize de şöyle bir ilah edin sana. Araf 138'de. Orada neye deniyor? Demek ki bir hayvana da ilah deniliyormuş. Yani bir buzağı ilah edinmek istiyorlar. Buna Kur'an dilinde sanem denir. Yani sanem, suret şeklinde ilah, ibadet edilen manasında. Sanem, ibadet edilen değil, bir heykel, ibadet edilmediği halde ona sanem diyebiliriz. Dördüncü misalsa, o hevasını, kendisine ilah edineni kendisine görmediniz mi? Şimdi Resulüm sen ona mı vekil olacaksın diyor. Câsiye 23, Furkan 43. Bu ayetten de anlamamız gereken kişinin heva ve arzularına ilah denilmesidir. Yani kişinin heva ve hevesine de ilah denirmiş. Beşinci misalsa Lat, Menat ve Uzza'ya ilah denmesi. Bunu Bukhari'nin 10. cildinin 4805. sayfasında bulabilirsiniz. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde, Kureyş'ten salih kimselerdi. Allah Azze ve Celle'nin Necm 19.20'de belirttiği gibi, ey kafirler, şimdi bütün bunlardan sonra Lad ve Uzza'ya ve bundan başka bir de üçüncü putunuz Menat'a ne dersiniz diyor. Evet, 6. misal Ebu Vakıt el-Leysi'nin naklettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn'e giderken orada kendisinden ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ağacı Zadül Envat edinsene demeleri. Demek ki bir ağaçta ilah edinilebiliyormuş. 7. misalimiz ey Meryem oğlu İsa, beni ve anamı Allah'tan başka ilah İki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin diyor Maide 116'da. Bu da görülüyor ki bir peygamber ve bir peygamberin annesine de misal ilah denilebiliyormuş. 8. misalimiz İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine gece bastırdığında bir yıldız görmesi, bu benim Rabbimdir demesi. 9'da ayı görünce bu benim Rabbimdir demesi. 10. misalimiz ise güneşi doğunca bu benim Rabbim demesi. Demek ki yıldıza, aya, güneşe de ilah denilebiliyormuş. Sohbeti toparlarsak ilahın önce lügat manasında ele aldık. Daha sonra Kur'an'da kullanıldığı yerleri gördük. Neymiş ilah? Salih kimselere, kafir insana, hayvana, hevaya, nefse, ağaca, peygambere, peygamber annesine, aya, güneşe, yıldıza kafir ilah denilebiliyormuş. İsimle müsemmayı ayırmak gerekiyor. Yani birisi bu benim ilahımdır demesine gerek yok. Duymasan da bir şeyleri ilahlaştırılabilirmiş. Adi bin Hatem'in hadisine bakarsak. Demek ki ilah kelimesi iyice anlaşılmadan birçok mesele anlaşılmazmış. Demek ki ilah sadece Allah'a değil birçok şeye de kullanılabilirmiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.